Podobno w Ameryce Południowej się nie sepleni, tylko w Hiszpanii. Odkładamy caramello, santo. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam też można sobie odsłuchać audycję, jeśli akurat ktoś nie ma wielkiej ochoty między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Oczywiście drugą a czwartą w nocy. To może sobie odsłuchać. Po co się męczyć? Strefa małpa. polskieradio.pl. Z kolei to jest kontakt z audycją. Można się zwierzać. Można pisać, dialogować. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Janek na przykład zawsze zaszczyca nas garścią poezji. Audycja muzyczna. Bardzo transgraniczna. Siwy opisuje, Basia zaś wariuje. Psy duże wysyła, skrzynka się zacina. To sztuka nie lada, znowu marmolada. Jeśli jako humanista mógłbym wtrącić tutaj swoje trzy grosze, no to zwróciłbym na przykład uwagę na rym, rytm, nie mówiąc właściwie o treści. Wszystko to dowodzi jednego. Polska to jest trudna języka. No ale nie, oczywiście nie dla doktora Wilczura, dyplomowanego lingwisty stosowanego. Jaki to mamy dzisiaj leitmotiv? Eurazja, Czadu, inwazja. No to znowu chyba będzie tylko Europa. Oj, doktorze Wilczurze, macie tutaj niezły nieporządek w tej audycji. A któż to się do nas zbliża z tego europejskiego kraju? Metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy. Kraj pochodzenia Bułgaria. Nazwa zespołu Kań. Yeah. Oj, coś za bardzo może intelektualni ci metalowcy z Bułgarii. Kań, tak się nazywają. Oczywiście będą wypisani, bo to też grażdanką. Wszystko trzeba ładnie wypisać, no, żeby można było tę muzyczną rybę w sieci gdzieś złowić, a jak poprawnym alfabetem wypisane, to jakoś tak zawsze łatwiej. No ale podstawowe i ważkie pytanie brzmi, no ale kto by chciał, no. Czy ktoś będzie zaciekawiony, zainteresowany, zafrapowany, zaintrygowany? Czas pokaże. No my w każdym razie anonsujemy zespół Kań z Bułgarii w ramach dzisiejszego leitmotivu Eurazja, Czadu, inwazja. No już niektórzy słuchacie się niecierpliwą, no gdzie ta Azja, gdzie ta Azja? No na Azję trzeba sobie zasłużyć. Tymczasem oczywiście można napisać do audycji strefa@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie. Na przykład tak jak nasz strefowy kronikarz siwy, który donosi w ten sposób. Zachęcam nieśmiałe strefowe koty, czyli takich słuchaczy, którzy są z nami po raz pierwszy, drugi, no po raz trzeci to już ostatni raz oczywiście, już po raz czwarty nikt nie jest żadnym słuchaczem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zachęcam te strefowe koty, aby odważnie pisały do doktora Wilczura. Ja też kotem będąc długi czas się wahałem, ale jak już wysłałem, to po kilku latach pisania listeli zostałem mianowany strefowym kronikarzem. No nie wiem, czy brzmi to jak zachęta. No w każdym razie siwy kontynuuje. Bo być może kiedyś trzeba będzie przekazać pałeczkę kronikarza i nie będzie komu. No właśnie, drogi kocie strefowy. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No a my powracamy w takim razie do naszego leitmotivu, ale już nie powiem jakiego, bo w ogóle nie jest realizowany przez doktora Wilczura. Za to płodozmian i owszem, to nie będzie bardzo mocny i ciężki zestaw jak poprzedni. Będzie bardzo lekki, można by nawet powiedzieć pląsający, chorzy. Kraj pochodzenia Niemcy. No ale wcale nie jest tak łatwo. Dzisiaj mamy jakichś takich trudnych lingwistycznie wykonawców. Mimo, że kraj pochodzenia Niemcy i nawet niemiecki występuje, to jednak nie jest to koniec możliwości zespołu Rotfront, który dopełni swojej artystycznej kreacji, potrzebuje jeszcze języka węgierskiego i na szczęście w małych ilościach angielskiego. Rotfront Niemcy. Das erste Mal gelernt, dass so Party machen, Arbeit ist das erste Mal auf The German Dance. Ganz egal noch wie viel Maßbier, wir gehen ab hier im Viervierteltakt. Tür. You have never danced like this before. Jonas and the Brandenburger Tor. Scheiß auf Hüftschwung, hier wird geklatscht. Schlager-Hitparade, Samstags Viertel nach acht. Wir hören erst auf, wenn die Hände bluten. Christen, Buddhisten, Moslems und Juden. Dieses Land braucht kein Tanzverein. Deutschlands Tanz Nummer 1 bleibt Handarbeit. Clap your hands. Let's a German dance. Clap your hands. Let's a German dance. Yeah, yeah, yeah. Clap your hands. Let's a German dance. Clap your hands. Let's a German dance. Yeah, yeah. No, można by Waszko zapytać, dlaczego w kilku językach jest to zestaw muzyczny z Niemiec. Rotfront zespół się nazywa, jakiś taki łamany angielski, niemiecki, węgierski. I to emigranci, emigranci grają i śpiewają. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl. Można kontaktować się z audycją. Właściwie w każdej sprawie niecierpiącej zwłoki, co komu tam do głowy przyjdzie, a różne rzeczy o tej porze mogą przyjść, no najlepiej coś ponadczasowego, aksjologicznego, transcendentnego, eschatologicznego, uniwersalnego, ponadczasowego. Przypominam oczywiście, że można pisać, ale najlepiej tekstowo. Może nie za dużo zdjęć piesków, kotków, chomików, świnek wietnamskich dołączać do korespondencji, no bo to wszystko blokuje, tak? Korkuje naszą skrzyneczkę, ale niektórzy nic sobie nie robią z tych próśb, suplik, błagań doktora Winczura. Basia. Nie pisałam do strefy, gdyż byłam ostatnio zalatana. Proszę się jednak nie cieszyć, gdyż czego nie nasmarowałam panu dziś, to nasmaruję jutro z nawiązką. No, to niestety ostrzeżenie dla innych słuchaczy. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No ale to dopiero od jutra. Dzisiaj jeszcze można pisać strefa@polskieradio.pl. No i wreszcie wypełnimy leitmotiv Eurazja z akcentem na drugi człon Eurazji, Czadu. Inwazja bardzo często w strefie jest tak, że jak gdzieś się kotłuje i coś jest na pierwszych stronach gazet i telewizorów, to my gramy muzykę z tego kraju, z tego rejonu, żeby pokazać, że tam też tworzą muzykę. Ale tutaj jest to znowu kolejna zagwozdka doktora Wilczura w tej audycji. Właściwie w tym kraju muzyki nie można za bardzo tworzyć. To znaczy można, jeśli służy do kontemplacji na przykład, refleksji. Ale jeżeli odczuwasz grzeszną przyjemność ze słuchania muzyki, o, to już nie wolno. Dlatego muzyka typu zachodniego zdecydowanie nam się nie podoba w tym kraju. No i też uczymy się języka perskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, gdyż dżang w języku perskim oznacza wojnę. Czyli już wszyscy wiedzą, jaki kraj pochodzenia. Brawo, Iran. لنشگم شما رو سیاد باشو نمیخوام الان سه نمیرم نمیخوام دیگه باشو نمیخوام گفتم نمیرم شدم میخوام برم یه جایی همال بشم میگفته هرکی دست مونده آدمه دست مونده های خطوی شهر پره مونم به هم میخوره از این کلاس ها از سوال و از جواب و از کتاب ها هرکی اینجا خطونه نون نذاره بچه کن داره اونجا ین بذاره من نمیخوام تو نتیجه اخلاقی. ما از این آهنگ نتیجه میگیریم که با آهنگایی مثل این که انقدر احمقانه و بی‌معنی محل سگ نذاریم و بریم سراغ آهنگایی که به مسائل مهمی همچون عشق و مرگ و پوچی و پینک فلوید میپردازن. No, wszystko to skrzeczy, skwierczy, trzeszczy, piszczy. No bo gdzieś tam w piwnicy nagrywane. Oficjalnie nie można w Iranie takiej muzyki tworzyć ani wykonywać. No wiadomo, można by się oddać grzesznym przyjemnościom podczas słuchania, a muzyka prawdziwa służy do kontemplacji i refleksji. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, niekoniecznie w związku z zestawem muzycznym z Iranu. Tak, to był Iran. Jak się kotłuje, to my oczywiście prezentujemy. Też będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale nie wiem, czy da się to złowić w sieci. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem i wreszcie coś wykonaliśmy i zrealizowaliśmy. Eurazja, Czadu, inwazja. No właśnie, przypomnijmy, to był zestaw z Iranu. I pora na płodozmian. Będzie coś niezwykle subtelnego i finezyjnego i będziemy się wyciszać powoli. Z Chorwacji Radical Dub Collective. Doktor Wilczur bardzo tutaj z siebie zadowolony, że zrealizował płodozmian, że było zupełnie inaczej, jeśli chodzi o nastrój i atmosferę, niż w poprzednim zestawie muzycznym i w kolejnym, że z pięknego kraju Chorwacji zagrał subtelny, pląsający zestaw zespołu Radical Dub Collective. To wszystko do zobaczenia, jeśli chodzi o tytuły i nazwy wykonawców, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Doktor Wilczur bardzo z siebie zadowolony, no ale od czego ma słuchaczy, prawda? A szczególnie słuchaczki, a szczególnie słuchaczkę Basię. Basia tak komentuje ten zestaw muzyczny z Chorwacji. Pan to jakoś szczególnie te Chorwacje uważa, jak większość starych zgredów, co to tylko moczą tyłek w ciepłym morzu i lubią takie emeryckie w czasy odbywać. No zaraz, zaraz, to się chyba nie pokrywa z prawdą, gdyż... Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na raz. Zresztą w ustach, a właściwie w palcach Basi słowo emeryt naprawdę brzmi jak obelga. A dlaczego? A dlaczego? Dzisiejszym leitmotivem jest Eurazja, Czadu, inwazja. No i wreszcie ci, którzy dotrwali niemal do końca audycji, no doczekali się większego udziału Azji. To teraz w takim razie czas na Japonię. Yeah! patrzę na zegar i klnę. Ech, motyla noga. Nie pogadam sobie o tych Japończykach, którzy zwą się Back Drop Cinderella. Bardzo brzydka nazwa jak na japoński zespół, no ale jakoś będą wypisani. I to japońskim alfabetem, no, żeby spłacać ten lingwistyczny dług wobec społeczeństwa, które tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło doktora Wilczura na lingwistę stosowanego. Back Drop Cinderella będzie wypisany ten japońskim alfabetem. No ale zamiast porozwodzić się na temat zespołu Back Drop Cinderella i Japonii, to niestety zupełnie co innego doktor Wilczur będzie musiał zrobić. No, niewiele mu zostało. Niewiele. A co tak naprawdę? Ładny finał! Ładny finał! No, finał zawsze jest taki sam, można by powiedzieć, tradycyjny, czyli liczymy na to, że nie zmniejszymy liczby słuchaczy za tydzień. No, o to byłoby nawet dosyć trudno. Możemy właściwie tylko zwiększać liczbę słuchaczy za tydzień, czego się będziemy oczywiście trzymać. Tymczasem żegnamy się, a można by nawet powiedzieć, doktor Wilczur wychodzi po francusku. De chambrette, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes, après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes, il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette, autocritique parfaite mais ça reste correct, pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête, voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard J'arrive et je me pose, non surtout pas de close. Sur ce tempo tribal j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre et pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano aussi c'est un état d'esprit. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mec, j'entends le loup et le renard chambré. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le deuxième degré déjà acquis dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la fête, voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la belette? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra, les gars, malo viendra. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. Allez,